Bona tarda, bona nit, amics del heavy metal, amics de Metal Vortex, els nostres col·legues, els nostres amics i els nostres companys, que sou vosaltres els que esteu aquí a través de les zones del 107.2 FM, que esteu aquí a través de radiodespí.net i demà a través del nostre Facebook. Avui tenim aquí un munt de paranoies, estem fent aquí els canvis d'estudi, estem fent moltes coses estranyes i no fallarem. Mira, tio, per un dia que no fallem serà el Café Miguel o què? Bona tarda, Sergio, bona tarda. Què passa, amigo? Serà el Café Miguel que ve aquí i fallem sempre o què? Ah, ara que no està ell... A ver si va a ser un tío que te quiere hacer la cama, ¿eh? Ara que no està ell, tio, pues és la cosa de posar verd. És el típic, diguéssim, en aquest país, poses verd a la gent per darrere. Però, bueno, nosaltres tenim una altra cosa. Nosaltres no posem verd. Nosaltres intentem de fer que la vida sigui de colors i ho fem a través del heavy metal. Així és que Sergio comença a fer la vida de colors. Bona tarda. Qué buena introducción, tío. Sí, hoy he estado muy... Muy comedido, ¿no? Sí, y romántico. Exacto, sí. Ay, cariños. Estás muy enamorado, ¿no? Sí que es muy enamorado, ¿no? Sergio, ¿tú sabes que es de tú? ¿Eh? Del nobleza. Bueno, pues nada, amigos, vamos a comenzar. Hoy no viene Miguel, hoy varios que no vienen. Ángel tampoco no ven, no tiene brunch. Vamos a aprovechar, bueno, pues nada, pues con el tema este de efemérides, y además, pues bueno, pues un clásico, las dos cosas a la vez en este caso. Y vamos a recordar un disco que salió en el año 1984, por lo tanto hace 40 años, y que salió pues en estas fechas, ¿no? Hace un par de días, ¿no? Sí, hace un par de días, sí. Estamos hablando de Saxon Crusader, un no, disco... Fue ayer. Bueno, pues un disco que, bueno, tal vez es el punto final, digamos, de su época de más apogeo. A partir de ahí, digamos que empezó ya un pequeño declive, y que después fue bastante más declive, después la remontada y todas estas cosas hasta el día de hoy, ¿no? Como la del PSG, ¿no? Exacto. Qué sí, cabrón, bueno, sí. Como el partido de ayer. Una mes. Bueno, pues nada, pues en este caso vamos a poner este disco, que es un disco que tal vez el tema título hace que lo demás quedara muy, muy secundario, ¿no? Es un tema que, aparte es el tema de la portada del disco, que fue muy brillante, y bueno, pues este tema, digamos, se comió el disco entero, ¿no? También hay una cosa que es muy curiosa que le pasaba a Saxon, que dentro de los problemas que siempre ha tenido, ¿no? De estos problemas, porque no han llegado más lejos y tal, que hay que decirlo. Es decir, Saxon sacó este disco en estas fechas cuando ya había hecho la gira europea de este disco. Por lo tanto, yo interpreto que el disco se retrasó. Y ya sabéis, ¿no? Cuando tú lo suyo, pues bueno, sacas el disco y empiezas la gira y es una manera de promocionar y la gente se compra más el disco, ¿no? Se lo compra porque dice, hostia, voy a verlo en concierto, ¡pum! Pero ya cuando ya pasa la gira, ¿no? Eso ya les pasó en el Power and the Glory, lo mismo, o sea rollo Escolta, pero era una altra època, el màrqueting no estava d'aquesta mena. No, concentra't una mica perquè és veritat... Puede ser. És veritat que hi havia formacions d'aquella època que sortien de gira amb l'LP que deien, ho estem... I és que, diguéssim, les notícies t'ho acompanyen. Et diu, estem gravant mentre fem la gira... No, en este caso estava el disco sí. Gravado. Y entonces tenían unos temas compusados y presentaban uno o dos temas de lo que será el No. Hacía mucha formación, ¿eh? Bueno, yo ya te digo, a mí me cuesta pensar de que tú metes a la gente cuatro o cinco temas sin que los conozcan, y simplemente con decir que va a salir el disco, que está bien, pero yo creo que lo más efectivo es, por ejemplo, lo que ha hecho Judas Priest en esta última gira, ¿no? En Inglaterra, ¿no? Que ahí es donde ha empezado la gira. Que es, sacas el disco dos días antes. Sacado dos días antes y vas de y empieza la gira británica, pues es el momento. Pero el single estaba a treta bands. Sí, los singles sí, exacto, los singles sí. Pero bueno, es una manera de que, joder, pues te compras el disco y todo el concierto lo conoces. Vale, dígame una cosa. No, tampoco he investigado si todo el mundo lo hacía. A mí me hace pensar de que eran retrasos en la edición. O sea, se pensaba que el disco lo tenían previsto para salir antes y es lo típico que al final pues se retrasa, pero claro, la gira ya está concertada, pues la haces y que sacaremos un disco dentro de un mes, pero no ahora, hay disco. Ahora te imaginas una cosa, pusémonos en el canto contrario, ¿no? Si tú ahora mates tres un single y dios, hostia, és un single de puta mare per mi, no? L'acabo de treure. La penya pensa, diu, vale, és un single, però jo vull escoltar les coses antigues. I et treu un LP amb un single perfecte, però que amb tu l'LP no t'acaba d'agradar. I diu, tocarem quatre temes o cinc temes? I dius, hòstia, m'estic perdent aquests altres temes a canvi de quatre que són una merda per un single. Cuidado, es una doble Mira, fulla, yo te podría contar otra anécdota de eso que, bueno, yo tengo muchísimos piratas, ¿no? Y recuerdo, pues, tengo uno del año 82 que tronaron a UFO en Estados Unidos. Y curiosamente estaban presentando el Denim and Letter, que era el disco del momento, y anuncia la canción Strollers of the Law, dice, y habla de nuevo álbum que saldrá en mayo. O sea, el Strollers of the Law aún no había salido. Salió después del Denim and Letter en Estados Unidos. O sea, para que veas tú qué cosas, ¿no? Dice, sí, New Album que sale en mayo, pero era un disco ya editado en Inglaterra un año antes. Unas cosas que dices, hostia, tío, la discográfica ahí no tiraba. Vas allí y el disco no está editado, tío, no sé, tío. Si tú lo quieres vender... Bueno, pero aquí también en bandas locales, no es la primera vez, que también hay bandas que te tocan a lo mejor dos o tres temillas y a lo mejor el disco no ha salido aún. Ya, pero ¿tú no crees que es más eficaz? Yo creo, porque yo creo que no es más vuelta. Es decir, tú, las canciones, o sea, tú escuchas... Por ejemplo, podríamos decir, el disco acaba de salir, pero no lo has escuchado, pero acaba de salir. Si te gustan las canciones cuando suenan en directo, coño, vas y te lo compras. Y te lo compras, claro. ¿No? Sí. Vas y te lo compras. Pero que no salga hasta un mes y medio después, hombre, es un poco... yo creo que te enfrías, ¿no? Es un poco curioso. Ya te explicaré yo en off, perquè si no perdem el temps. Una cosa que això és molt... Per parlar, diguéssim, amb managers, productors i coses així, és una cosa molt detallista. No, això no s'ha fet. Et puc dir com funcionava abans i com funciona ara. Ho entendràs ràpidament. Bueno, nosaltres podem fer un programa sencer sobre això. Amigos, vamos a empezar con ese temazo y tal vez el último gran clásico para todo el mundo, para mí no, pero el último gran clásico de Samson, que es ese Crusader. Bueno, amigos, ahí teníais ese tema. Bueno, pues es un gran clásico del heavy metal. ¿Estáis de acuerdo o no? Clasicazo. ¿Estás de acuerdo tú también, David, o no? Voy a explicar una historia de que te, sobre aquel tema. ¿Quién em diu que se va sortir? 84? 84. 84. El meu germà portava una samarreta de color blau amb el Crusader. Anda, anda. De color blau amb el Crusader. Jo portava el jersei del número de la bèstia. I aquell any ens tocava passar per Segovia, visitar Segovia. I vaig flipar, perquè passem amb el jersei i passa un altre tio amb un altre jersei de heavy metal i ens fa el símbol així del OK. Ah, molt bé, no me n'agrada. I això va ser una història, perquè era la primera vegada, diguéssim, que sortíem fora d'aquí amb un jersei, fora de Catalunya, amb un jersei, i que deies, hòstia, el heavy metal és internacional, perquè a qualsevol lloc que vagis amb això, doncs al final... Bueno, exacto, lo que doncs, se habla... Doncs al final, ens saludem entre tots i veiem, hòstia, hi ha un altre com nosaltres, parlem del 84. Bueno, tu piensas que la comunidad heavy, eso ha pasado toda la vida, la gente cuando te ve con una camiseta, gente que a lo mejor está retirada o semi-retirada, yo como voy por casas y tal, a lo mejor a veces... En otros tiempos que tenían el móvil, lo típico, te sale una canción, ¿no? Cuando te llaman, y dice, hostia, y te dice el tío, hostia, esto sí que mola, tío, pero me casé, tío, y la cagué, tío. Hostia, bueno, que no mola. Que es un problema personal. Bueno, ya sabes, pero es mucha gente que está reprimida. No estéis reprimidos, escuchad el metal, coño. Yo era la primera vagada que pasaba, dije, sin foro de Cornellá, o de Barna. O que, de Barna, que persona... o del Nobleza. O del Nobleza, que estaba en Cornellá. Exacto. Bueno, don Sema, continuamos. Bueno, pues nada, vamos a continuar un poquito con un poquito de Suicidal Tendencias, que hace muchísimo tiempo que Suicidal, no ponemos. Suicidal, ya me imagino quién es, el Light Camera Revolution, ¿no? Tú no puedes tener una otra. How We Are Loud Tomorrow. Sí, un de los dos tenía de ser. Hombre, claro. El Joint the Army no podía, el Joint the Army, bueno, no podía el ser. O... No, exacto. Bueno, pues nada, amigos, que tengo cosas que hacer, unas cosas, son secretas, pero tengo que hacer cosas. Y os voy a poner este temita que estuvo muy bien, que yo recuerdo que cuando fuimos al Clash of the Titan, que estuvieron muy bien, la verdad, esta gente en el año 90, y tocaron este tema que se llama Trip of the Brain, el tema que abre el disco. Suicidal. Get away from the human. Bueno, pues aquí teníeu Suicidal Tendencies com a segon tema de Metal Vortex. Ja són les 8:26 d'aquest dia 17 de... d'aquest dia 17 de... d'aquest de març del 2024. Sembla mentida com els temps vagin passant i, bueno, anem a començar, anem a continuar amb Pep i amb un altre tema. Pues sí, bona hola amigos y amigas, bona tarda. Pues ahora os traigo una banda heavy, hard rockera, mítica. De Casandeu, Javi, de un Sergio, que gana el Manchester City. Vale, porque ahora me veré cómo estica hoy. Y eso que es culé. Pues bueno, pues como decía, os traigo una banda heavy, hard rockera mítica de casa nostra, desde Hospitalet, fundada en 1983 y de la cual, pues mira, no tuvo mucha fortuna. Y ahora, al parecer, han tomado de nuevo las riendas al tema, con algún concierto que han hecho hace muy poquito. Y me refiero a Eleazer de Worms, que es una banda liderada por Amadeo de Mezcaleros, su hermano Alfonso, que sustituyó a un guitarra, y nuestro amigo de Cornellá, Bossi, que tú conoces también, David, que venía de Ninja, y con el bajista Kiko Nieto, no sabes si conoces también al Kiko, que toca en una banda que también asaya allá a la factoría. Sí, sí, calculo, ahora pasa que ahora no me recuerdo la banda. Es posible, que... Sí, pues bueno, conocido, como he dicho, allí en la factoría. Pues por aquella época, pues sacan... allí en el 83, 84 sacan primer disco, que pues quedó en el tintero, y en el 2016 pues se proponen sacar a la luz y por fin se publica El Grito en la Niebla, que es un CD pues, de auténtico heavy hard rock, pero vamos, de un nivel increíble, que yo lo tengo en propiedad gracias a Amadeo, que me lo regaló ya hace años. Y bueno, ya sin más, os dejo a Eleazer de Worms, que pues que tendrían que haber vuelto para mí hace ya mucho, mucho antes, con su primera canción, que es todo un temazo, Belfegor, Eleazer de Worms. Los pasillos se... Bueno, amigos, aquí habéis tenido este gran tema Belcegor de los Eleazar de World con el retorno de esta banda liderada, como he dicho antes, por Amadeo. Es un debut como cantante mezcalero. Sí, como cantante mezcalero, que para mí tenían que haber vuelto mucho antes, porque habéis visto el nivelazo de esta. Bueno, pero si es Barcelona, si tan mala ida. Sí. Ya sabes, muchas formaciones van a quedar aquí. Sí. Las conegudas y muchas desconegudas. Algunas han retornado. Sí. Como aquesta peña, Evo, Proyecto Zeus, muchas formaciones están tornant y diguéssim que en su momento tenían de haber tingut. Tigres va a hacer también el seu paper, sí. Pero han tornat a separar, no sé qué collons fan. I moltes bandes havien tingut de tenir. Amb un nivell increïble, però bueno, és el que tocava aquí a Barcelona. La, com dius tu, una ciutat malaïda. Ciutat malaïda, sempre sí. Ha sigut la ciutat malaïda. Pues jo ara no sé, amb la formació que vaig a presentar, et dic una cosa que m'he intentat informar, m'he estat menjant el coco i ja no sé ni com explicar la puta paranoia, però és molt maco d'explicar realment. Aquesta formació s'anomena Bronze, amb Z. Sí. Amb Zeta. Es conec. Es coneixes? Sí. Bueno, qui són? La banda Bronze. Vale. Que los conozco de oídas y tal, pero... Sí. Bueno, vaig a dir, diguéssim, els principals membres, que són, a la veu, és Mina Walcure, al baix està una persona que es diu Lap, a la guitarra està Cedric Fosberg, i normalment són acompanyats en aquest 2024, per exemple, en aquest cas, doncs està acompanyat per Kale Koforen. Kale Koforen i Cedric Forsberg han actuat amb les Blazon Stone, aquesta penya que diu fa un heavy metal tipus Running Wild, un amb Bloodbound i l'altre amb Cramp, que Cramp és l'origen, Cramp és la mare, i Cramp són tres membres que es gestan ara. Han canviat de nom, van néixer el 2010, i segons el que posa aquí, a Palència. Cuidadito amb els noms que us he dit. Palència. Quan es deien Cramp, són Palència. Passen a Bronze, el 2020, el 2023, s'adopten l'LP del 2020 com a seu, i graven el 2024 un LP. I ja posa Sweden, Spain. Bueno, pues aquí ens quedem, fins aquí ens quedem lo que és la història d'aquesta formació. És que a mi m'estranya, no? Jo no dic, no vull degradar ni vull dir una cosa o una altra, però dius, estan a Palència i es coneixen quatre tios suecs. Dius, joder, macho, és més important que ser un concejal de Cuenca, per dir una mena. Aquesta penya té en compte amb una cantant, per mi, que dins del heavy metal és de les formacions, és de les cantants que més prometedores i segueixen per mi una formació, a part d'això, és una formació prometedora. El tema que vaig a ficar és el que és el darrer LP titulat In Chains and Shadows i el tema és Realm of the Damned. Aquest tema per mi és un tema d'aquells que te fiques tres vegades i se t'acaba quedant al cap. Cosa importantíssima. Així que aquí teniu els Bronze. Just wearing the coat on a soft embodied Bueno, pues aquí tenéis una veu femenina per mi de, diguéssim, de qualitat increïble. I, bueno, es diuen Bronze. Suposadament la declaració fiscal es fa entre València i Suècia. Una cosa curiosa, però una formació tenint en compte per la seva qualitat i una cosa i l'altra. I el tema aquest, és, ja t'ho dic, escolteu-lo a través de lo que vulgueu, escolteu-lo dos o tres vegades i s'us enganxarà, s'us enganxarà. Que flipareu. Bueno, pues ja... Avui tenim aquí, sabeu vosaltres, una entrevista, pertany a Rock and Bass, a l'associació que està aquí de Sant Joan d'Espí, que fa cada, més o menys cada tres mesos, cosa així, uns concerts a la Sala Boulevard, i tenim les tres formacions que participaran aquest divendres, doncs allà mateix. Ens fem esperar una mica perquè ens escolten a nosaltres, perquè ens agrada la nostra veu i ens agrada, diguéssim, que ens escoltin. Mentrestant, Pep, doncs va posar... Pondremos otra banda mítica de casa nostra, que esta vez desde Hospitalet Belviche, pues banda pues, como la anterior, nacida en el 83... Nacida en el 83 por unos músicos de altísimo nivel que a día de hoy pues aún lo son, como son Santi Leal y Carlos Martín, de Martín Templum Domini. Pues banda que grabaron varias demos, que ahora están todas recopiladas en un CD, pues llamado El Poder del Salvaje Metal, y me refiero a Blutas, que banda que tuvo pues bastante, muchos altibajos, por cambios de músicos y etcétera. Y ahí se quedó la historia. Y pues ya hace ya un par de años, pues regresan a la actividad, con dos miembros originales, el cantante LM Altisen y Santi Leal, como guitarra, claro. Y resurge la banda con un pepinazo de disco llamado Blutas 1, pues con un heavy hard rock que, pues, bueno, que realmente que te quita el sentido, macho. Y bueno, sin más, aquí os dejo... Lo que digo una cosa, las composiciones del primer LP eran composiciones antigas, diguéssim grabadas, enregistradas a los años 80. Sí, el primer LP, que es el Poder del Salvaje Metal, son demos, son las tres demos que van treure. Exacte. I aquest LP, diguéssim... Ja és diferent. Sí, qui l'està composant, s'ho saps? El Santi Leal. El Santi Leal en directe. Bueno, Santi Leal ja sabeu que també va participar amb el Proyecto Zeus, sí. Gravant Proyecto Zeus, que també té dos LPs sota el seu nom. És un guitarra mític i mig de Barcelona. I després també té alguns altres projectes compartits amb altres persones. És una persona que porta uns 10 anys, 10-12 anys, d'una forma activa dins de lo que és el heavy metal, encara que sempre estigui per darrere. Sí, però... I és un dels grans guitarristes i és un tio que sempre veureu a part, diguéssim, sí. A part de tot, no el trobareu a cap lloc i està tot arreu. Pues bueno, como he dicho antes, pues resurge la banda pues, con un disco llamado Blutas 1, con un heavy hard rock pues, que te quita el sentido. Y bueno, sin más... Os dejo este temazo donde hacen honor a los más grandes de la historia, para mí, que son los AC/DC, con permiso a la banda de mis compañeros. Así que os dejo con el tema Auténtico, dedicada a AC/DC. Y elegí rock and roll. Doncs aquí tenia una cançó dels Brutax, de lo que és el, la segona entrega d'aquesta formació, de lo que és el segon LP, i el que han enregistrat, diguéssim, ja d'una mena com a continuació dels Brutax, que estaran en concert, diguéssim, al setembre, han fet diversos, però estaran al setembre a Horta, amb dos dies de festival, i, bueno, pues, estaran també els Stingers i altres formacions estaran per allà. Jo veig que continuava amb un LP que no havia escoltat massa bé, massa per sobre, l'havia escoltat bastant per sobre, i és l'àlbum que van treure, el Testament, el 2020, titulat Titans of Creation. I una vegada l'escoltes detingudament, sembla mentida. Dic, aquest tema, dic, joder, és veritat que vaig a punxar un dels temes que possiblement és més comercial dins del que és aquesta formació, i que sonen, a mi em sona molt, el coro a un tema de Scorpions, el He's a Woman, He's a Man. Una cosa, és un tema a part paranoi, que el de Scorpions, en el que et parla si aquella persona la que han vist és un home o és una dona, i es traslladem pràcticament abans dels anys 80, en la que el que era un travesti, una cosa així, estava mal vist, estava d'una cosa molt vista d'una mena molt diferent. I aquest tema es diu Dream the Saber, i a mi el coro, per qui estigueu d'aquella època, doncs em sona moltíssim. Aquí teniu Testament des de 2020, el darrer LP que van treure, i per mi, gran LP, una vegada escoltat. Mira si les coses retarden 4 anys, eh? Yeah. Doncs aquí teníeu aquest tema que em recordava molt, com us dic, als Scorpions, d'una mena interpretada, d'una mena diferent, per part dels Slayer. I, bueno, pues, per mi em sembla que és un tema competent i ha sigut un àlbum competent. Mentre va entrant aquí, diguéssim, les tres formacions que formen part de lo que és el rock and bass d'aquest divendres, doncs nosaltres anem a punxar un altre tema i anem preparant les coses, perquè per mirar a veure que no tinguin com sempre, que ens surten les coses macho com el puto cul. I anem a escoltar un tema d'uns alemanys, una formació alemana, s'anomenen Tyrant, penso que és el primer EP que treu aquesta formació, i es diu Tyrant's Oath. És una altra formació per mi que té un gran futur, diguéssim, cap endavant. El tema és Fists of Iron, que seria el tema 3 dels nou temes que incorporen al seu àlbum. També va formar part aquest tema com a incorporació d'un mini LP que van treure el 2020. Anem donant pas a això i començarem l'entrevista. Així és que anem a escoltar els Tyrant. Come on! Doncs aquí teníeu aquesta penya alemana anomenada Tyrant, i anem a començar, diguéssim, l'entrevista amb les tres formacions que ens acompanyen per fer el Rock and Bass d'aquest divendres 19 de març del 2024. Ah, no, i que quedi enregistrat, què? D'abril. Estem a abril ja, tio. Ja estem a abril? Joder, macho. Pues se m'ha passat el temps com l'edat. Se m'ha passat com l'edat. I ara no sé, estava pensant jo, dic, 16, diguéssim, significa que jo cobraré a final de mes, no? Però també tindré de pagar. Bueno, no sé. Ara preguntarem aquí als músics també si tenen de pagar o que tenen... Són les 9 del vespre. La temperatura és de 15 graus. La humitat és del 77%. Anem a presentar les formacions que estaran en aquest Rock and Bass. Quina edició seria, Cati? Ni me'n recordo. Jo tampoc me'n recordo. Sembla que porto 23 anys aquí, però és com si fos ahir. Però no me'n recordo tampoc. Bueno, portem 5 anys. Sí, farem que portem d'associació. Ara, el concert, no sé. Vale, doncs pues presenta les bandes. Que es presentin ells mateixos, no? Vinga. Sí, perquè s'han ficat d'una mena, tio, que a final fa la polla un lío. I no sé qui sempre. Estava. Sempre. No, s'han ficat bé, eh? Bé. Escolta, perfecte. Què vols dir? Que s'han ficat a molt bé. A l'ordre, bé. Ah, vale, bé. Què deies? Que si l'havien ficat bé? Sí. No sé, pregunta-li a ells. Sempre la fica bé. T'has d'apropar, vale? Bueno, pues us aneu presentant, si voleu, de dreta a esquerra, d'esquerra a dreta. Esquerra a dreta. Si quieres, comencem yo. per l'ordre d'actuació. Vale, pues yo soy el guitarrista de Meet at Four, vengo en nombre de ellos, y bueno, si quieren les explico un poquito qué hacemos y todo eso, va. Pues Meet at Four es una banda de rock alternativo y con toques de grunge, un poco experimental y bueno, también influencias de los 70 y 80, o sea, una fusión de todo básicamente. Y nos gusta hacer covers de las bandas que a nosotros nos covers que nos gustan a nosotros y también canciones propias. De hecho, tenemos un álbum publicado en Spotify, bueno, y en cualquier plataforma de streaming musical. Es un álbum EP de 6 canciones y un single. Y ahora estamos haciendo un nuevo álbum que está orientado en otro ambiente y en un estudio también. Sí, parla. Ah, bueno. Pausa dramática. ¿Y cuánto hace que os habéis más o menos formado? Desde el 2021 llevamos... O sea, que lleváis relativamente 3 añitos. Sí, sí. Es porque yo formé el grupo, básicamente. Porque a mí me habían echado ya de muchas bandas y dije, a la mierda, yo quiero... No quiero... ¡La mía! Que no me pueda echar en la vida. Quiero echar yo a la gente, no que me echen a mí. No, no, pero me llevó a formarla eso porque había intentado ser cantante en otros grupos y como no sé cantar, pues me echaban siempre y dijo, pues mira, voy a formar la mía y voy a tocar la guitarra aquí. Y empecé a formar así y gracias a Dios se juntó todo con gente que es muy buena. Y nada, esperemos que siga para mucho más y ya. O sigui, la teva influència es basa pràcticament en Shakira, es basa en... Lerelolelole. Bàsicament. pues t'has sortit bé, eh? M'estimaré més Jennifer López, però l'altre dia la vaig veure sense maquillatge i ja no m'agrada. Però bueno... ¿Anem a escoltaros? Sí. Vamos a poner un tema ahora de Meet at Four, que es la primera banda. ¿Cuál? Pues pondremos el tema I Wanna Feel You. Nuestro hit, dale. ¿Te gusta? Sí, dale. Sí, bueno, sí. Es la primera que, sí. Que he pillado. ¿Sí? Pues anem a escoltar una de las formaciones. ¿Tú querés en primera posición? Sí, ho ha dit ella abans. Sí. Bueno, anem a escoltar. Antes de poner el tema... Pues más o menos, ¿qué edad tenéis? Ah, bueno, el batería tiene 18 años, el cantante tiene 24 y el bajista 23, me parece, y yo pues tengo 20 recién cumplidos ahora. O sea que sois, podría ser mis hijos. Básicamente, pues sí. A partir de ahora me llamáis señor Pep. Sí, don Pep, don Pep. O don Pep, don Pep. Ya, pero es que don sin ser ding, ding dong no suena bien. Pues bueno, aquí vamos a tener a estos chavales jóvenes que abrirán este conciertazo que ofreceremos en Rock and Bass el día 19 de abril en la Sala Boulevard. unos chavales pues que apuntan maneras, y como siempre aquí desde nuestra asociación pues intentamos siempre dar apoyo a todas las bandas, pero en especial a los jóvenes, que son los que vienen detrás nuestro, porque nosotros ya tenemos una cierta edad, que somos más viejos que el bosque, y es bueno tú, que haya... Serás tú. Bueno, yo pasa que tengo edad, pero de apariencia tengo 30 y pocos. Ah, yo te echaba bueno, 28, ¿eh? Sí, gracias. Y bueno, aquí tenéis este gran tema de los Meet and Fur llamado I Wanna Feel You. Dale. Until I met you, 'cause when I see you, I have peace of mind. I wanna feel you, I wanna feel you, I wanna feel you down inside. I wanna feel you, I wanna feel you, and I wanna taste you, babe. I wanna feel you, I wanna feel you, I wanna feel you down inside. I wanna feel you, I wanna feel you, and I wanna taste your skin. Bueno, ahora ja sé qui sou. Jo us he vist alguna vegada i, diguéssim, vosaltres feu diverses versions, no? Sí, hacemos versiones para enganchar a la gente y tener su atención y luego ya les metemos nuestras canciones y pero les acaba gustando. Para enganchar es el pegament, ¿no? Sí, es bueno, hi ha altres addiccions pitjors com la cocaïna, la heroïna, que ja, també però... enganxen. Inclús el heavy metal a vegades s'enganxa molta penya. A veces sí, pero no estamos en esas de momento. No. ¿En quina? ¿En la del heavy metal o en la de la...? La de engancharse a la cosita. Ah, vale. Feu diverses versions. En aquest concert tocareu temes propis o també fareu versions? No vull que les diguis, cuidado. Vale, los dos. O sea, está equilibrado de versiones y de temas propios. Vale, yo te quería hacer una pregunta. Dime. Que en esta canción I Wanna Feel You no lo he percibido, pero en otros temas que me empapan un poquito vuestras canciones... ¿Sí? Vuestra banda, sí, por decir algo, vuestra banda clave es Nirvana, puede ser, porque yo he visto muchos rabanazos de Nirvana, ¿sabes? Sí. Escuchando vuestras canciones, coño, me ha venido esa aura de Nirvana. Pues también sí. Ramazos de muchas cosas. Sí. Sí, es que yo la intención fue cuando escuché a Nirvana hacer una banda de grunge y luego pues derivó a lo que somos hoy en día. Pero básicamente hay esa esencia de Nirvana allí porque nos gusta a todos en el fondo, pero se ha diluido más y hay toques de muchas cosas. Hay gente que me ha dicho, he escuchado aquí a Rise Against the Machine, que no era la intención, pero me han dicho eso, o a Deftones en ciertas cosas, y es como, bueno, es halago. Sí, hombre. Pero bueno, es... O a Rolling Stones. También. Ah, pues mira, es la primera vez que me lo dicen eso. O sea... Bueno. Sí, o que tú tienes otras influencias, Rolling. ¿Eh? Tu no tens influència aquí, ara estan parlant. Quan comença el primer tema, la primera frase sona Rolling Stones. A la de Satisfaction, no? Sí, no sé el que dius, però sona Rolling Stones. Però bueno, a mi no em feu cas, perquè jo només escuto Dua Lipa. Eh? Eh? ¿Lo cual? Bueno, pues anem aquí amb una altra formació. Hostia, me estás mirando en serio, tío. Espera, no me ha mirado aquí la cara de seriedad. Mira, se acaba de probar, diguéssim, a la cámara. Cuando tengo que el programa descarregar, diguéssim, par medio de YouTube, voy a ver la cara que posa. Hard Death. Anem aquí. Una formación... escolta'm una cosa. Vau treure el 2023 tres temas... Tres singles. I després ho vau recopilar en lo que és un mini LP amb tres temes. De diferente... Sí. Amb diferente posició, amb lo que... cronològicament va sortir, no? Sí. Diguéssim, i això, és el que teniu, Hardeat? Sí. Són tres temes. Sí, sacamos los tres temas a modo de teaser, un poco a modo de prueba, para tantear a la gente que viera más o menos o si gustábamos o podíamos cambiar algo. Y nada, luego sí, lo volvimos a reeditar, pero con sonido nuevo, lo volvimos a masterizar. Lo hicimos mejor masterizado, lo llevamos a un estudio donde se hicieron pues un trabajo cojonudo. Y bueno, la verdad que funcionaron bastante bien, sí, la verdad que el primero fue Falling Down, que tuvo, bueno, pues una acogida cojonuda. Y nada, pues sí, hemos sacado de momento, tenemos el EP, ahora el 21... El We Are the Rebellion. We Are Rebellion. Y ahora el 21 de octubre entramos a grabar el LP entero, todo el LP con unas... Compondrá 11, 12 temas, creo. Ya están todos compuestos. Estamos ahora metidos en la producción un poco y para llegar a octubre y poder entrar al estudio bien. Y bueno, también ahora yo quiero hacer una pregunta que más o menos que cómo formasteis y os conocisteis, porque he hecho un poquito los deberes y más o menos cada uno sois de vuestra padre y vuestra madre. Tenéis aquí a Carlos Besteiro, que es guitarra y compositor, que es argentino. También luego tenéis al batería, que es italiano, al Francesco Taddei. Y luego tú y Jordi, que son de aquí catalans. Entonces, ¿cómo llegasteis a conocer, cómo formasteis, cómo llegó la idea esta de formar Hardeat? Vale, nosotros, a ver, yo vengo de tocar en otro grupo, en otras formaciones. La última en que toqué fue una formación que se llamaba Estirpe. Y somos un grupo que lo que se llamaba Pandemia Records. Fuimos creados en pandemia, sí. Con un anuncio de Carlos, que incluso un anuncio en una página, y yo contesté como muy de pasada. Y nada, me pidió una referencia, me dijo, oye, ya que no nos podemos ver, mándame unos vídeos y tal, tuyos que hayas tengas por ahí o hayas tocado. Y guay, luego reclutamos a Francesco, tuvimos un par de cantantes que la verdad que valían bien, pero no entraban mucho en lo que era la seriedad que buscábamos más o menos. Y apareció Jordi, que es nuestro letrista y el cantante, y de ahí para adelante, pero fuimos creados en pandemia y por un anuncio que se buscaba cantante, bajista y batería. Hombre, yo que he tenido, yo y Katy hemos tenido el placer de veros en directo, no tengo palabras para definir, brutal, buenísimos. La verdad que Hardeat es una banda que con el tiempo creo que se podrá consolidar aquí en el underground de Barcelona y la verdad que... Lo que sí que te quería hacer una pregunta, que no sé si habéis tenido algún problema. Eso son dos ya. Sí, es una pregunta, sí. Que si habéis tenido algún problema que al no poder editar físicamente vuestro EP. Sí, no. ¿Ha habido algún problema con alguna...? No, no hubo ningún problema. Simplemente lo lanzamos, ya te digo, a modo de prueba. Fue un poco a modo de teaser. De, a ver lo que dice la gente y si, pues, bueno, pues siempre se aprende. Se aprende más, o por lo menos pensamos que se aprende más de las críticas que de las alabanzas. Así que dijimos, lo que vayan diciendo. Pues si tenemos que cambiar un poco el sonido, tenemos que, al final, pues reinventarnos o lo que sea, lo haremos. La verdad que tuvo buena acogida. Y ahora con el LP que vamos a sacar, sí que haremos tirada física. Ya haremos tirada. Esclar, perquè si jo dic, com ha dit el company, que no m'agrada el vostre estil, que m'agrada més el de Bad Bunny, pues canviaria a Bad Bunny, ¿no? Hombre, yo soy más de Taylor Swift, también te lo digo, pero bueno, tampoco... ¿El telón de qué? De Taylor Swift. Ah, vale. Borrens, en aquest concert que teniu aquí a la Sala Boulevard aquest divendres, 19, no? Sí, 19. D'abril. D'abril. Doncs quins temes penseu tocar? Perquè si m'has dit que esteu preparant l'LP, teniu tres temes ja que estan avançats. Quants temes penseu tocar? Nosotros, para, por lo menos para este, el 19, tenemos, creo que son 8 o 9 temas que tocaremos. Y daremos avance de lo que será el LP. Daremos algún tema del avance y alguna sorpresa habrá de otros temas que tocaremos nuevos. Así que... Pero... ¿Temas no? ¿Diguéssim, versiones? No, nosotros no hacemos versiones. No, nosotros... En todos nuestros bolos siempre hacemos nuestras canciones. ¿Versiones son diversiones o divergencias, no? No, nos gusta mucho la gente que haga versiones o las bandas tributo, oye, está muy guay y tal, pero nosotros no. Nosotros, para bien o para mal, el que venga a vernos verá a ver Jardet desde principio a fin y gustará más, gustará menos. O... Bueno, pues al menos tenés de ampliar de lo que decían con ella a través de. Es mi chance de. ¿Cómo se llaman? Les xarxes socials, això, aquesta merda que jo no tinc ni una, però bueno, a través de les xarxes socials, doncs el que oferireu són els tres temes aquests, estaran inclosos, i la resta omplireu amb temes nous. Sí, bueno, de tocar temes... I un que es diu Pandèmia, perquè es va formar allà, pues claro. Sí, no, de temes que tenemos tocaremos solo dos. Hemos descartado uno ya para poder meter temas nuevos, descartamos uno, y todo lo que saldrá quitando esos dos son temas nuevos, son todos nuevos. Bueno, pues així sabreu cap a quina on van, a part que podeu escoltar aquest EP de tres temes, us aconsello, està per mi, potser fico la pota, entre el que és Painkiller de Judas, però una dècima més ralentitzada, tirant més cap al hard rock. Sí. És un heavy metal dur, però Primal Fear, això però més ralentitzat, per mi, per el meu gust. I es podeu escoltar i en directe el dia 19. Anem a escoltar dos temes, no, Pep? Sí, pues escoltarem un tema que per mi és un tema maravillós, un tema per mi que m'agrada, bueno, que a mi m'agrada Jardel la banda, però aquest tema ho he escollit perquè per mi és un molt, molt bon tema i així sabreu lo que... Menys mal que dit la banda, perquè si no... Lo que vindreu al, lo que vindrà el dia 19. Aquí us dejo a Jardel amb el tema The Game of Dublin. Vinga, som-hi. Doncs bueno, que hem escoltat els Hard Eat, com sonen. Espero que jo m'hagi especificat, diguéssim, prou bé sobre el seu so o una cosa o l'altra, però vosaltres imagineu-vos com poden sonar en directe aquestes veritat, formacions. Que és el que deia abans, que jo que he vist en directe, he tingut el luxe de veure-los en directe i sonen de meravella. I ara volia fer una pregunta al Gavi, que és el que ha vingut en nom de Hard Eat. Hòstia, ets germà de Miliki, Fofito i Miliquito. Més o menys. Bueno, quería, más que nada, un poco de tafanería. De cómo, ¿quién fue el que organizó el concierto que tuviste la ocasión de telonear a Los Ángel Mártir, que es una banda italiana, que es una banda internacional y también bastante buena? Si fue por mediante Francesco, ya que es el italiano, si fue por mediante él, sí. La que... Vale. Sí, lo habló Francesco con ellos, tenía muchas ganas yo de venir aquí a España. Y en cuanto le pusimos sobre la mesa el poder tocar con nosotros, dijeron que encantados. Y Inma Muñoz fue la que nos echó un cable. El cable a la hora de montarlo, a la hora de buscarnos el local, ponerse de acuerdo con ellos. Toda sí, la presidenta de Metal Rock. Sí, Asociación Metal Rock. Y hizo, bueno, pues todos los movimientos, la verdad que muy agradecidos con ella, hizo un trabajo descomunal. Nos conocíamos porque ya hicimos un bolo con ella en Zowie. El día que nos vimos, que venían, aparte de Mechanics, del Oscar, que... Somos Fastil. Son of Steel, que venían de Madrid, venían a promocionarse aquí, el disco nuevo, y también contaron con nosotros para tocar con ellos, y muy bien, y muy agradecidos a Isma, que nos ha echado, la verdad, con un cable bastante bien, y el día de Ángel, pues lo montó todo ella, hizo toda la función del bolo, lo hizo ella. Bueno, pues anem a passar a la tercera formació, que estarà aquest divendres, quin dia és? 19. Ho tens de dir tu? 19 d'agost. Exacte, 19 d'agost? No, aquest divendres, 19 d'abril. Vinga, va. I diuen que plourà, o sigui que tindreu d'anar a buscar un local tancat on pugueu anar a veure un concert. A la tercera formació és una formació de versions, sí o no? Sí. Sí, sí. Totes les versions fem versions que no fan de, fem versions de Slayer. Almenys ho intentem. Feu pressions de Slayer. M'apropo el micro. Sí. Doncs aquí vale. Estem tres de la banda. Hi ha el Toni a la guitarra, aquí el Ricard també a guitarra, i jo que canto i toco el baix. Jo sóc el Toni també. Toni. I feu pressions de Slayer. Jo sembla que us he vist només una vegada per això. No sé si heu canviat bastantes vegades de membres. No. Ho dic de pitxar o de... Sempre han sigut els mateixos i ara aquest últim any ha entrat el Ricard com a nou guitarrista, que és aquest noi d'aquí. Hola, et veig per la càmera, perquè t'estàs amagant aquí, per una altra banda. Escolta'm, feu versions de Slayer, però vosaltres Slayer al començament no us agraden, no? Bueno. Slayer, a mi... Depèn. Jo el primer cop que vaig escoltar Slayer va ser quan van treure el Hello Waits, que no sé quin any era, el 80 i algo, no sé quin any. Sí, que estava a Barcelona al bar, no? Ah, no, confonc, ara jo. Jo no sé, jo tenia 20 i algo. 86. I la veritat és que em van posar el Hello Age i el primer tema sí que em va semblar bo, però la resta del disc em va costar molt, una mica infumable en aquella època. I Show No Mercy, Raining Blood? No, això sí. Llavors em van deixar el primer... Slayer, i el primer sí que em va agradar perquè ja és una mica més heavy metal clàssic i em va agradar. Llavors quan va sortir el Raining Blood, la veritat és que sí, me'l vaig comprar quan va sortir i vaig pensar, bueno, potser no m'agradarà gaire, però és per tindre alguna cosa de Slayer, i la veritat és que vaig flipar, ja a partir d'allà vaig dir, hòstia, aquest disc sí que m'agrada. Llavors a partir de llavors ja ho hem escoltat sempre. No sé el Toni quina és la seva primera experiència amb Slayer, però... Toni, a veure... En principi suposa que tots els integrants de la dècada of Aggression és perquè s'encanta Slayer, clar. Evidentment. Clar. Sí. No, hi ha un pacte de sang i tot. Vull dir, entres al local, t'has de tallar, hi ha uns intercanvis de sang, hi ha uns rituals brutals. Ai, ai. Clar, si no, no pots entrar. Però jo dic una cosa. Acabem és com entrar a la universitat. Jo sóc molt cabron. ¿Vale? Sí o què? Sí, a vegades em surten les banyes i a vegades me les tallen i em surt aquí un cop al clatell, no? Però toqueu més aviat temes del Shout of Heaven i coses així. A veure, al començament sí que... O sigui, mariconada, vamos. Era només tocar temes dels primers discos, dels cinc primers, no? Era Bàsicament per això ens diem Decade of Aggression, que és el directe que van treure Slayer, i en principi era només tocar temes del Decade of Aggression. Val? Llavors sí que vam tindre, bueno, vam començar a parlar d'opció de poder tocar d'altres discs, inclús l'últim i això, però bueno, hi havia algun component a la banda doncs, que no li semblava correcte. I bueno, i doncs li respectàvem l'opinió. Llavors, com que aquest personatge doncs, ja no està a la banda, doncs ara ens toquem temes de, podem tocar temes de qualsevol disc, diguéssim. I ara l'altra pregunta que sempre és clau, no sou la primera formació a la que li faig la pregunta, però sempre cada persona passa la seva trajectòria, la seva vida d'una manera diferent. Per ser un grup de versions, sí, no? Considero versions, no covers. Bueno, versions, hi ha una diferència. Covers és el mateix, no? Bueno, no, ni legalment, ni legalment. Nosaltres banda tribut o banda clon i això, no sé. És que aquí... Bueno, és, legalment, és clar, és una cosa... Sí, hi ha un terme legal que hi ha un buit allà que no... Bueno, cadascú té la seva manera de veure. Jo, per mi, una banda que s'anomeni tribut, per mi és... Si ets tribut, fas versions de banda que no existeix. Aquesta és la manera, la meva manera de veure-ho. O sigui, si tribut és una banda, és perquè és una banda que ja no existeix o no toca en directe. No sé, aquesta és la meva manera, eh? No sé, no, jo no tinc la raó gairebé en res, sí, però... Llavors, si la banda existeix, el que estàs fent és... Jo crec que estàs fent versions. Les pots fer més clon, diguéssim, tant amb l'imatge com amb la manera de cantar o de tocar, o una mica més personalitzat. Per exemple, Metallica també ha fet versions tota la vida de grups, inclús té discs de versions, i no les fa tipus clon, sinó que ells són Metallica, que fan versions de mil bandes i les fan amb la veu de Metallica, l'estil de Metallica. No. Ara acabes de dir el que és una versió i un tribut. Sí, o sigui... Acabes de dir la diferència. Un tribut per mi és fer versions d'una banda que no existeix. Això és una banda tribut, per la meva manera de veure, no sé, cadascú que pensi el que vulgui. No, són temes legals el que parlava, sí, és a lo que anava. Vosaltres... Podeu tocar fent versions, tributs a Slayer, i us han demanat algun tipus d'economia? Heu tingut algun tipus de denúncia? O podeu tocar lliurement el que són els temes de Slayer? Doncs no hem tingut res, perquè m'imagino que tampoc estem a un nivell perquè molta gent ens conegui, i perquè si ens han de demanar els beneficis o els guanys del que traiem tocant, exacte, no els hi podíem donar gaire, sí, perquè al final la idea també d'aquesta banda va ser... muntar una banda entre quatre amics per tocar temes de la banda que més ens agradava als quatre i per passar una mica l'estona i, bueno, la cosa va... Inclús no volíem ni fer concerts. No, la idea no era ni fer concerts, era tocar era, per era un passatemps. Però a veure, quin... se'ns dona bé tocar aquests temes i amics i gent que ens havia vist al local ens van dir, hòstia, i per què no feu algun bolo i per què no... I a partir d'aquí, doncs... És la pregunta que anava a fer, perquè l'acceptació, quan veu el primer bolo, que us fa l'acceptació, el segon, el tercer, perquè Decade of Aggression, vosaltres, com a banda, bueno, tribut, que el que se sol dir, a part de l'explicació bueno, del Toni... Bueno, digue'ns com vulguis, jo mai dic banda tribut, bueno, jo sempre dic banda versions. Bueno, banda, però... Ara podríem dir-nos a banda tribut perquè Slayer no existeix, bueno, no sé si existeixen. Bueno, però que és la manera més fàcil de... Ningú sabem, però ningú bueno, sap. Que... Saps, Toni, però és la manera més fàcil. Una banda tribut d'Acet, una banda sí, tribut sí, sí, sí, que és la verborrea que sí, fem servir. Però bueno, amb aquestes coses també la gent... Sí, no, però que t'entén perfectament l'explicació que has donat. Hi ha moltes maneres de veure, perquè, per exemple, hi ha gent que entén que quan tributes una banda ho has de fer exacte, tant la imatge, els instruments, sí, les poses, has de cantar igual, sobretot és molt important a vegades que el cantant sigui el més similar. A mi no em sembla tan important. Per exemple, Metallica tributa mil bandes i el Hetfield canta Hetfield. Sí. M'entens? Nosaltres tributem Slayer i, evidentment, la imatge que tenim no dista gaire, sí, no és un gaire diferent de Slayer. Som gent que, evidentment, tenim una estètica metal, trash i tal, que hem nascut i crescut amb això i sempre hem fet això tant amb d'altres bandes de temes propis que hem tingut. Llavors, bueno... evidentment, si toques temes de Slayer no te'n pots anar gaire del... o sigui, ha de sonar Slayer, intentem que soni Slayer tot amb la personalitat de cadascú. Vull dir, jo el so de baix no vull que soni Tom Araya, busco una mica el meu so de baix també, però evidentment el meu so de baix ja té bastant a veure amb el de Slayer, igual que les guitarres. Les guitarres que toca tant el Ricard com el Toni, el so que tenen ja és molt Slayer de per si, ja és un so clàssic de trash. En quant a la veu, sí, la meva veu, pues, no imito el Tom Araya, primera, que no puc, i segona, que bueno, tampoc és la meva idea. Potser si ho pogués fer calcat, fardaria d'això, però com que no puc fer-ho, jo intento cantar amb la meva veu, que és una veu de trash bastant clàssica, potser més similar a Sepultura i Sodom que no pas Slayer, i bueno, hi ha gent que ho veu com una cosa positiva, però sempre et surt algú que diu, és que no t'hi sembles, no mola. Vull dir, hi ha gent per tot. T'entén. Al final, bueno, versionem temes de Slayer perquè som fans i perquè hi ha gent que li agrada els concerts i hi ha gent que ens contracta i volen que toquem. Perquè el dia que no vingui ningú ni ens diguin res, doncs no ho farem, o ho farem com vam començar. Perquè jo la pregunta que volia fer abans, quants anys porteu junts aquí tocant? Decade des del 2017, no? Des del 2017. Sí, uns 7 anys. I la pregunta que volia fer abans, sobretot al Toni, que era quan parlava d'això, que sobre que volia fer, bueno, haver muntat la banda com sense fer concert, però després del primer, el segon i el tercer, i veieu l'acceptació de la gent, doncs per això ja porteu 7 anys, no? Perquè, ostres, pues sí que és veritat que quan toqueu, fem versions, dels Slayer, doncs, ostres, pues sí que és veritat que, ostres, que tenim caliu de la gent a l'hora de tocar. Sí, bueno, en general la resposta i us ha animat a seguir. Sí, la resposta és positiva i la gent, bueno, sempre més o menys, tots els concerts han anat bé, i hi ha hagut gent que ens ha anat contractant i això, però vull dir, tampoc tenim una falera per dir, hòstia, a veure aquest any si podem fer 10 concerts. Ens és igual fer-ne un que 10 que cap. Vull dir, la qüestió és que, bueno, estem, també tots tenim d'altres bandes i estem fent d'altres coses. Vull dir, el de fer temes de Slayer és perquè som fans de Slayer, Slayer no estan tocant en directe i bueno, tu pots veure, pots escoltar música de Slayer, pots veure vídeos de Slayer a l'ordinador, al mòbil, on sigui, però si hi ha algú que toca música de Slayer en viu, doncs bueno, hi haurà gent que ho agraeix i hi haurà gent que potser li importa una merda, però vull dir, bueno, aquí estem, i si més o menys funciona bé, i si no funciona, doncs ens dedicarem a la cria del cargol en cacatitat. Sí, okay, pues això dona molta pasta, eh? Sí o què? Sí. Hòstia. Jo perquè el tinc entès, perquè el tinc entès, dona pasta. No, jo soc molt fan de Slayer i tinc molta ganes de veure, en concert. I la cria del cargol dona moltes banyes. Bueno, el Ricard també és fan de Slayer, que expliqui ell també per què és fan de Slayer i per què, jo què sé. Feu-li alguna pregunta? Bueno. Vols parlar? Jo amb tu, Ricard, et ficaré un pic amb ell. És que tenim una edat similar, però bueno. Vinga. No, hombre, no. A veure. 27. Una polla. Quants? Dos. Quants tens, Ricard? Se puede decir. Quina edat tens, Ricard? Cuidado que el Ricard és jove, però té cultura musical, eh? Quina edat tens, dius? 27. 27, bueno, et porto uns anys encara amb tu, 7 anys, 7 anys de diferència. Hòstia, 7 anys de diferència no sé si marquen alguna cosa. L'abuelo d'aquí saps qui és, no? Ja ho saps, no? El Pep. Sí? Hòstia! Que té un més que jo. No. Més? No. Un menys. Un menys que jo? Que tu quina edat tens ara? Jo, 55. Igual, estem empatats. Estem empatats. 68. Tu no estàs empatats. 7 anys a vegades marquen una diferència increïble, i a mi m'estranya que persones de 20 anys o inclús de 27, perquè tu amb 27 anys et sents separat de la gent? Com? Amb 27 anys et sents separat de la gent dins de la gent que escolta heavy metal? Si em sento separat de la gent que escolta heavy metal? Sí. No, crec que no. No, trobes molts col·legues i tens un local perfecte on trobar-te. Bueno, excepte sí, amb diem que ja porto molts anys en el rotllo, llavors pues, al final sí, el meu entorn generalment escolta heavy metal, no tot, però sí, tinc bastants col·legues. És que no sé, jo penso que inclús l'edat que tens, ja aquesta gent ja no escolta heavy metal. I menys Slayer. No és la música principal que escolta la majoria de gent de la meva generació, però sí que encara n'hi ha bastanta gent. Queda algú. O sigui, tio, no estem morts. No estem morts. No. Amb ell no estem morts. No, però sí que és veritat que a l'hora d'anar a concert, la mitjana, sobretot vosaltres que també som més o menys grandet, doncs la mitjana... No es diu així, es diu geriàtricos. La mitjana és de 45 cap amunt. És veritat que molt poca gent, per exemple, l'altre dia, el divendres, al concert de Haiten, que són murcians, i els Rectes Arc, que són relativament joves, sí que havia molta canalla, entre cometes, però relativament, concert de heavy metal, són gent de 45 cap amunt, som la vella guàrdia. Sí. I això que hi ha que reconèixer cada... No... Bueno, també és una mica de... dintre de l'underground, de les bandes petites, les bandes més joves porten públic més jove, sí. Les bandes més grans doncs, porten públic una mica més gran. També és perquè al final et mous per coneguts, per... no arribes, no? Tampoc a per altres mitjans a la gent. Però sí que és veritat que, jo què sé, hi ha bandes joves i que de vegades et sorprèn, no? Anar a un bolo i dir... hòstia, tio, pues hi ha molta més gent jove de la que jo pensava que vindria aquest bolo o aquell altre o el... Una bona idea, Toni, seria barrejar una banda ser més adulta, entre cometes, amb una banda jove. Jo això és un tema que sempre m'ha mosquejat molt, que no sigui quasi una obligació de quan ve una banda a tocar a la ciutat que no portin sempre per obrir una banda local. Si pot ser jove, millor, però si no, això és un tema que hem tocat aquí molt sovint a la ràdio, de que, per exemple, mira, jo me'n recordo que, per exemple, van vindre els Tancars, estic parlant ja de més de 10 anys, i de teloners eren Sentinela, que no són catalans, però bueno. És igual. Però bueno, ja eren una banda local espanyola. Pues això és el que tenien que fer, com a mínim, però en principi tenien que venir una banda estrangera i una banda local de cada comunitat. Això seria lo seu, lo correcte. Sí, jo... m'imagino que al darrere hi haurà més temes, no? Hi haurà temes legals, hi haurà temes de, jo que sé, de seguretat social, i m'imagino que hi haurà un tema principal que és comoditat, que ningú vol, al final, que toqui una banda més, implica més logística, més històries, però, hòstia, és una llàstima que no s'aprofiti, no? Jo, per exemple, jo m'encarrego sempre aquí, no sé si ja ho sabeu, m'encarrego jo aquí al programa de punxar tant bandes locals de casa nostra com d'arreu d'Espanya, i hi ha bandes boníssimes de qualsevol, dintre del metal i del rock, de qualsevol estil. I sí que és veritat que jo sempre ho dic a la ràdio. Ven, per exemple, Hardet. Ah, d'on són Hardet? De Barcelona. Ja perden una mica l'interès. D'on fossin Hardet? De Finlàndia. Ostres, ja la gent posa una mica més la vida. Però això no passava abans, als 80. I ara també passa, Toni? No, però als 80 no passava tant. No, a 80 no. Jo me'n recordo abans que venien bandes i si hi havia dos o tres taloners, la gent entrava des de la primera banda talonera, els anava a veure. Ara vas a veure bandes i la gent no entra a veure els taloners, els importa una merda, ja entren a la banda gran. Jo flipo amb això. Una cosa és que no tinguis interès quan ja portes molts anys, i ja, però quan ets jove que tens interès per la música, hòstia, t'interessa conèixer bandes i vols veure això, no? Però jo entiendo lo que quiere decir Pep. Quiero decir, él quiere decir que, por ejemplo, viene Meet and Ford, y lo que dice, ¿de dónde son? De Barcelona. Hostia, bueno, puedes ir a verlos o no. Viene Meet and Ford, ¿de dónde son? De Finlandia. Hostia, finlandeses, tienen que... vamos a verlo. Claro. También. ¿Entiendes? Al final, no, es que eso es, que eso es una realidad, es una realidad. Yo quería decir una cosa. Antes han tocado un tema de bandas jóvenes con gente ya establecida. Nosotros, Meet and Ford, lo hemos intentado y hemos sufrido como un poco de discriminación. Ah, sois chavales, no, o como que no nos toman en serio. Cuando tenemos quizás más ambición que ellos, ¿sabes? Ah, porque esos no eran jóvenes, esos nunca han sido jóvenes estos que han tocado. nunca han sido jóvenes. Esos eran como el la película esta del Brad Pitt. Sí. O sea, que nacieron ya viejos, ¿no? Benjamin Button, exacto. Eso, el Benjamin Button. No, pero es eso, que es como una pequeña queja que me he encontrado a lo largo de este camino. De, pues la verdad de... que sin decir nombre, sí, porque no estamos parados. Quiero decir, hace también falta locales que sepan, o gente que pueda montar conciertos, que sepa apostar también por bandas jóvenes, o incluso por el estilo en sí. Al final el heavy metal es un círculo muy cerrado. Por lo menos en Barcelona te das cuenta que, joder, hay ciertos sitios muy puntuales en los que puedes... Acaba habiendo cuatro salas y cuatro promotores. Sí, y todo, exacto, hay muy pocos sitios círculo. Que sepan... Por ejemplo, ahora en Santa Coloma hay un local que se llama Bombay, que hace una especie de pre-rock fest, ¿vale? El 28, que apuesta para, coño, que Santa Coloma, que no es una ciudad excesivamente metalera, pueda pues enchufarse un poco al estilo. Entonces creo que lo que hace falta es gente que sea capaz, como este local, capaz de arriesgarse y decir, coño, pues voy a hacer una matiné de heavy metal para que venga la gente, que se conozca y conozca un poco el estilo, pero al final... si no hay sitios que apuesten... Pero, bueno, jo vaig a tallar, final, us ho vaig a tallar un moment, perquè sense voler, abans d'agafar un tema, hem passat al tercer espai, al quart espai. No posis temes, tio. No posis temes? Anem a posar un tema vostre. Mira, tal com sonareu, sí. Tant com sona de Decadent Progression, després continuem. Era la quarta part del programa. És una... No, que ho presentin ells, perquè és un tema que no m'agrada. Com que no? Com que no, està així al cel o una cosa altra. Un tema nostre de bon l'estreig, no tenim tema nosaltres. Exacte, curiosament no teniu temes. El que passa que a vegades les guitarres són una mica diferents i les veus a Sepultura i Sodom, diguéssim, masteritzades a Slayer. Però les teves. Però això que deies abans de si ens han tocat el crostó per tocar temes de Slayer, clar, pensa que tot el que tenim penjat en YouTube és cosa gravat amb el mòbil i de mala qualitat. Llavors, i com que tampoc som el que t'ha dit ell, el Toni, que tampoc som una banda... Que si no hi ha res on rascar, una altra cosa és que et vingis un tema que l'has gravat a l'estudi i sona superbé, i tal. Llavors sí que et bloquejaran el vídeo i sí, segurament... Això segur. Clar, això jo, segur. Jo he gravat coses que les penges a YouTube i et bloquegen o et posen... O sigui, o també ja, això que ja no pots monetitzar i monetitzaran o et posaran publicitat i tal. Però en el cas de Decade of Aggression, clar, què estem fent? Estem tocant versions d'una banda que li estem fent el nostre particular homenatge. Llavors, què és el que hi ha? Doncs coses gravades amb el mòbil de molt mala qualitat, tant d'àudio com de vídeo. Però bueno, això no és, la gent li és igual, perquè al final vale, la gent ja sap dir, el que fem. Vols dir que ara mateix no és interessant escoltar-lo així? No m'interessa a mi escoltar-lo. No m'interessa. Que vinguin al concert. No poso cap tema. No, poso un tema de Slayer. No poses un de Slayer. Clar que sí, home. Que soni com ha de sonar el tema. Com hagi de sonar? Imagineu-vos Slayer en veu de Sepultura Sodom. No, no és així. Us quedeu amb aquestes ganes i el dia 19, aquest divendres, dia 19, doncs aquí a Sant Joan d'Espí, al nostre poble, doncs tindreu a la Sala Boulevard, l'única sala que ofereix subconcerts per aquí, tindreu aquestes tres formacions i d'entre elles aquesta penya que diu, no sé, aquesta d'agressivitat en aquesta bueno, dècada. Mentre estic buscant el tema, vull fer una pregunta. Què penseu del retorn de Kerry Kim a la seva banda? Que s'ha pujat el Kerry Carro. Home, la continuïtat del Kerry King. Sí, bueno, amb la seva banda, que per cert vindran aquí a l'1 de juliol. Sí, al final Kerry King és un tio que sempre ha dit que ell no volia plegar, no? Que volia continuar i és el que ha fet. Ha buscat una altra formació, ha continuat amb una part del, bueno, amb el bateria, no? Que tenien a Slayer i farà la seva proposta. La seva proposta que al final el que de moment ha ensenyat és molt semblant a, bueno, a el que feia amb Slayer. Però bueno, ja està, és totalment lícit, no? Que ell vulgui continuar i ja està. El mateix que el que s'està anunciant, no? Com un retorn de Slayer per fer un parell de bolos, un parell de festis, perfecte, també és lícit. Si ho volen fer, ells sabran, és la seva banda, és la seva vida i porten 40 anys visquent d'això, per tant tenen tot el dret, no? de continuar amb això. Bueno, pues ara col·locarem un tema que per mi és un dels millors de Slayer, o sigui que preneu nota per si cal toqueu el divendres, perquè a mi és que aquesta cançó m'encanta, que és el Season in the Abyss de Slayer. Yeah. Bueno, pues aquí tenia un tema dels Slayer, una cosa de les que podeu escoltar aquest divendres, un tema, no és el seu propi, pues, ja us ho dic, per mi he fet la crítica abans i no val la pena. I ara, pues, a veure, diríem aquí, anem a fer una petita confrontació d'històries. Com et veuries tu tocant temes de Slayer? ¿Cómo? Com et veuries tu tocant temes de Slayer? Como el carajo, ya de por sí toco mal. ¿Qué te parecen, más complicados o menos? Me parecen muy complicados a mí, porque nunca he tocado Slayer, solo lo he escuchado alguna vez y tampoco me ha adentrado mucho, pero por lo que he escuchado digo, mierda, imposible tocar así. Pero claro, todo es ponerse. Igual, él lo sabrá, ¿no? Sí, sí, al final. Bueno, y también una pregunta que solemos hacer aquí a todas las bandas que vienen. Ahora, ¿a quién te gustaría, para qué banda te gustaría abrir? Ah, yo soy muy ambicioso. En marzo, ¿eh? Abril en marzo. Ah, abril. Te diría que actualmente estén tocando o en bueno, general. Hombre, el que está amor, pues como que está amor. Que fuera tu sueño, de me gustaría abrir para... Para... ¿Sabes para quién? Para Maneskin. Me gustaría abrir ahí. Para Maneskin. A ver, a Hardeat. Me mata. La mateixa pregunta. O Deftones. ¿Para quién formación os agradaría tocar? Aunque en... Nosotros somos cada uno de donde somos. Si le preguntaras a Francesco, lo mismo te diría que para Halloween. Si se lo preguntas a Jordi, te podría decir tranquilamente que para Slayer o alguna cosa de estas. A mí, mi sueño, compartir tabla con Steve Harris, con Maiden. Yo sería Maiden siempre, elegiría siempre Iron Maiden. Vale, para vosotros, eso nos lo debáis. Aquí os agradaría, te lo decía. I ja, anem a fer la promo de Slayer. Anem a fer la promo. Que nosaltres ens tiren els melons, els tomàquets i allò, llavors toquen Slayer. Hòstia, això seria boníssim, tio. Seria boníssim. A veure, per aquí, realment a casa no crec jo que només escolteu Slayer cada dia 24 hores, o sigui, que no, té d'haver una formació... No, clar que no escoltem, però una cosa és això i una altra és per aquí, t'agradaria obrir. I, hòstia, jo crec que Slayer seria un bon... O Sepultura al 91. Uf. Oh. Jo... Amb el concert que vam fer a Celeste, amb Sacred Rage. Ser teloner de la Madonna, però com que ara ja està grandeta, potser la Dua Lipa m'agradaria més. Igual t'acabes a la Sequera. Eh? Ara que està soltera. Ara, prepara pasta. No sé, si vols que et digui la veritat, no sé per quina banda m'agradaria. Potser, ara mateix, hasta potser per Death Angel. Creators, Sodom, Destruction, és que hi ha un fotimer. Qualsevol d'ells. Qualsevol, t'agradaria qualsevol. O Metallica, si paguen bé. Vinga, va, anem a... Ara parlo jo, si fos músic, a mi m'agradaria obrir per a CDC, que per mi és la millor banda del món mundial extraterrestre. Tokyo Blade. Jo te veia més de Guns N' Roses, eh? Mana? Te veia més de Guns N' Roses, el DJ. A mi, no. Sí. Pues mira, no m'agraden gens. No? A mi és mi banda favorita, Guns N' Roses. Sí, eh? Bueno... te respeto igual, però no... nunca m'han entrat. No me caga piña, tu, eh? Vinga, una altra... te respeto igual, no te respeto. Una altra pregunta incòmoda. I... Estas són les bones. Anem a començar al revés. Anem a començar al revés, perquè si no sempre tocaria pringar el mateix. A veure, quina cançó de heavy metal... Bueno, vinga, va, us deixo inclús de música clàssica. Us hagués agradat composar... Vinga, deixem un minut. De música clàssica? És igual, de heavy metal. Quina cançó us hagués agradat composar vosaltres mateixos? Hallowed Be Thy Name, de Maiden. Bona aquesta, eh? Sin pensar-lo. Sí. Jo, potser... No sé, Master of Puppets, o algunes de Maiden, o de Judas. De Judas. Ja està, ja, no, ja estàs dient aquí un grup, ja no. M'acabes de dir Master of Puppets. Painkiller! Painkiller, abans que Master of Puppets... Master of Puppets o Painkiller, sí. Difícil, perquè hi ha moltes. Jo no sé, igual alguna del... Estàs en freestyle. Fight Fire with Fire o Ride the Lightning o alguna d'aquestes del Ride the Lightning. El Number of the Beast de Maiden o el Take Me to the Top de Crew, alguna cosa així. Jo te diria... Fuas, està cabrona, Has tingut temps, eh? Sí, ja. Te diria que My Own Summer de Deftones, que és així facililla per a ells segurament, que és, però té una potència esa cabrona. Doncs bueno, jo també, i torno a repetir, encara que no fos música, a mi m'agradaria, i com he dit abans, la meva banda fetiche és ACDC, però a mi m'agradaria haver composat el Relentless and Wild de ACDC. Mira tu com acabem de descobrir amb dues preguntes, les diferències musicals de cada persona. La primera ha sortit bé, doncs surt bé la segona, joder, macho. És que només hem pogut dir una cançó, si haguéssim pogut dir tres, igual la cosa canvia. Sí, però molt, eh? a quin grup volíeu treure-ho? Slayer, no? Ara, doncs, pues, m'hauria agradat composar Master of Puppets, m'hauria agradat composar Iron Maiden, m'hauria agradat composar Deftones, no? Bueno... ens queda 5 minuts, coses així. Iron Maiden ha sigut el que ha sortit més diferenciat aquí. Voleu acabar amb una cançó d'Iron Maiden? L'entrevista? O voleu seguir parlant? Bueno, si tenen més preguntes o... Jo no paro. A més d'aquest concert, esteu aquí tres formacions. Quin altre concert teniu? Pues... Decade of Aggression, ara mismo ningú, no? Tenim aquest que ens ho vau oferir vosaltres i algú així com... Poble Espanyol. Sí, parlo del Rock and Grill que fan el Poble Espanyol a l'estiu, que ja és una proposta que està per tancar. Hi ha algú, també una proposta per l'any que ve per tocar a tres o quatre puestos de l'estat espanyol. però estan per confirmar, no tenim... Jardet? Es igual, estamos intentando confirmar fechas y una de las que tenemos ya palabradas seguras será para el año que viene. Tenemos que buscarle todavía el día, que será para hacer dos conciertos en Italia. Y aquí pues estamos mirando de cerrar fechas por Madrid, por Asturias y compañía. ¿Usted ve Joe? Pues nosotros el 11 de marzo. No, perdón, mayo. El 11 de mayo en San Boy. Te lo ha pegado, mientras desmayo. Mientras desmayo, casi. Bueno, ya estamos, ya que esté mal. No, en San Boy, en una cosa que se llama Sangre Nueva, que es un proyecto que lleva una asociación de músicos nuevos. Y estamos queriendo ver más fechas porque queremos tocar mucho. Queremos mucha exposición para este año porque estamos trabajando en un álbum nuevo con un productor que se llama Héctor. Saludos desde aquí, que es de San Boy. Y queremos promocionar también las canciones nuevas para esto, para que cuando salga el álbum lo escuche toda la gente. Y ya está. Bueno, ahora os faré una pregunta a las tres bandas. Bueno, pararé en catalá porque así el me entero mi camillo. Cap de esportacascos, os haré una pregunta a los tres, que es una pregunta típica y mítica que hacemos siempre en el programa. O sea, el 19 de abril, viernes, en el Boulevard, ¿nos vais a volar la puta cabeza? Sí. ¡Quiero un Sima! ¡Sí! Es que si no, no vamos, ¿eh? Es que si no, ¿para qué? Nosotros somos chiquitos, pero matones. Bueno, y al final es agradecida a todas las asociaciones como la vostra y con d'altres que n'hi ha que montin totes aquestes mogudes perquè és molt complicat. Per qualsevol banda, ja porti més temps, menys temps, de moure's una mica perquè està tot muntat de que només moure't ja et costa diners i recuperar aquests diners és molt complicat perquè has de llogar sales, has de pagar tècnics, has de llogar furgos, has de pagar benzina, has de pagar hotels i sembla que no, però qualsevol sortideta que impliqui dormir una nit fora igual estem parlant de 800.000 euros de gastos i recupera això amb les entrades. És molt complicat, per això d'agrair tot el que feu gent com vosaltres, com fan els Metal Defenders de Molins, com fa la penya de Cornellà amb el festi de Can Mercader i com fa tanta altra gent i esperem que cada vegada hi hagi més, perquè al final això és el que li dona una mica d'empenta i de caliu a tota aquesta moguda. Bueno, pues ens tanquen directament per Diego Bonamena. Merci per estar amb nosaltres. Moltes gràcies. Espero que tingueu molta sort gràcies. I que estiguem en contacte quan us doni la puta gana. Gràcies. Som una merda, i merda ens quedem, i aquí estarem. Són les 10 de la nit. La temperatura és de...